dafa dañu di ñal na aji tawat haayti labinin nirit nirit moli ban dukay wax nirit ay dembalan aw hajar wala ay dekk ñana bu fekke da tawat mënta wacc ci ci suuf te gisul ko suuf kon ñu gis ci mom bu fekke moli ban lañ ko molé mba dañ yo xamné lu xol donade bu soppi ko ñu dañ ci carrière rek kër la xolu ko suma ken pentru ko kon mëna ciati abi bu fekke ban bo buñu lakk la mom ba buñu rax la mom du ci mëna tiwti ku salaam la bi hasir waxu ñu ci rombu jaan rombu jaan mom ñu ci ciini xana bu deme ba suuf su mur ko xamni mom bo xole doomi ci rombu jaan bi mom mo tim ci suuf yam mom waye lu bari bari pënd ci raw mom rombu jaan ba basan tek minu ci wa khashabin ak ay bant ak lepp lu suuf di saxal bu ñu ci ciini bant ak am ñaxat yep ki mënu ci ciini وحينه أكون دفن كل وقت جوحته وكل جفرة جيتين وانكو دفت وقت وجب وطين وانت وقت وجب تفاهم باخ فالآيش أجنابه أول المختار جيتين تنجل بين المختار أنا بوقت وجب تأمون رخيا كاروك فن قل لنسا بيوم انجتين جلي في ساسا أمون بيخا لحي أيوكو تيا كاروك amoko to nga defene ba kero waxtu yi jeex do ko feew kon yow lañu gëna sopp moy nga bañu xaar dara dal ci ci dafa jël wala mo tarabbi bi aji dangi dangi fi lu xuxi ci jottu ndoxuma aw wajodi wala amam wasatahu day tim ci digg waxtu ana bu fekke yoon nga aw japp na ni woor na ni ndoxuma mu ngi natt leen moy da nga taggu wala waxtu yoy jeex wala def kon ngay dox ba waxtu yi xaj ko ci aji tam nga do tim jël ko ci age rek dañ japp wala rubne ci bop ngay natam dana xelen xel ten bi ubi wala bi ubi fa waxtu yu jeex ngui koy deng deng patay ngay xaar bo waxtu yu xaj te ten bi ubi rubne xel ngati ndalal di japp jeli te ci xamu tam nga dal di tim koku may ki deng deng war raji aj yaakar am ndox nak ci waxtu akhiraho metti ci mu waxtu ya tayammum akhiraho lam nga wax do manam amo ndox waxtu yu jot na way japp nga ne mom bala waxtu yu jax da nga fi am ndox kon li gëna wor moy nga dama dem yow ba ci mujju muxtar ma bu mujju muxtar mu ñewé nga xamné tim am ci ben rakka rek mo fi def nak te amo ndox su baba nak légui nga la di tim julli so baye mo raw la wa fiha nak na ci mudawana ta'khiruhu aw yakhir al maghribi tis li shafaq ba shafaq ba jégué fadu shafaq bok li qurbi maghribi shafaq amna fa mu dawana waxane budé tisa bo yaakaari am ndox ci waxtom man nga bayyi bu nga xamné shafaq mi ngi dëgg faadu fekke shafaq mi ngi bëgg faadu té amo ndox ma da dal di tim julli ndax do bayyi waxtu waraw la amna fa mu waxé lool ay na bo xolé sharaada mi bina an hala am muxtaraha yamtaddu la war rajihu hadamu ta'khiri bina an hala taqdiru waqtiha bi fi'liha wa shurutiha amana bo jappé né muxtarum timis dem na dem ba shafaq fadu kon nga mëna def nonu bayyi do ana ñu xé timb ba shafaq jégé fadu waye mu né ñu dañu gëna dëgëral né muxtarum timis do gis ko tollolé ci fi tambalé jant bi soyé ak ba shafaq fadu dañu dañ ko natalé ci bi jant bi soyé jëru ñu fi mëna jëlé timis ganna bañ matalé ay sartam da gën wa sunna sunna lefna tartibuhu ak toftale mumkin bok na ci sunay tim nga toftale ko manam nga ñëk kanam mu jël xoy ak kanam jitt loxoy mu tax tim mu yéssu kanam lox wa ila al mirfaqayn ak ba ci yaari cionce manam nga agale masagal tambale ci ku jaray ba ci cionce mom tam sunna la wa tajdidu darbatin ak yeesal ab tek wala ab dorin li yadayhi ñeen yaari loxo manam tax ba nga tegal bu ñëk moom farata la nga xamni ci nga massage kan ay nga del tegaat tegum ñaaral nak ka loxo ci la ngay timé ndax massage say loxo tek bobu ñaaral bobu itam sunna la ci sunna yi la